Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabba ve bil islam dinen. وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَب۪يًّا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. Dostlar, dersimize başlamadan evvel bir rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Belimden bir rahatsızlık geçiriyorum şu anda. Aslında biraz mütereddit kaldık, yani dersi iptal edelim yahut da etmeyelim noktasında. Ama etmeme noktasında daha hayırlı olacağını inşallah düşündük ve eğer sürçü lisan ve sürçü halde bulunursak affınıza sığınıyoruz. Sizler de bu kardeşinizi dualarınızdan eksik etmeyin. Rabbim inayet versin. Dersimizi inşallah hakkıyla ifa etmeye çalışalım dostlar. Bildiğiniz üzere kerim kardeşlerim, muhterem Hazirun, Ali İmran suresinin 50. ayeti kerimesinde kaldık. Ki evvelki ayetlerde hatırlayacağınız üzere Allah Subhanahu ve Teala'nın kudretinden konuşmuştuk. Yani bazı ayetler vardı ki Allah Subhanahu ve Teala kendi kudretini beyan ediyordu ayetlerde. Biz de aslında bu ayetlerin üzerinden Allahu Azza ve Celle'nin kudretinin ölçülemeyeceğini, asla bir sınırlandırılma getirilemeyeceğini geçtiğimiz derste bu ayetlerin üzerinden konuşmaya çalışmıştık. Ve yine geçtiğimiz ders konuştuğumuz hususlardan bir tanesi de acziyet meselesinin idrakiydi. Ki neydi formülü hatırlıyor musunuz kıymetli Hazirun? Acziyetin farkındalığında olmak kişiye teslimiyeti, teslimiyet ise kişiyi Allahu Azza ve Celle'ye kulluğa götürür demiştik. Dolayısıyla bu formülün üzerinde konuşmuştuk. Dedi ki kişi acziyetini fark eder, bunun farkında olursa hiç şüphesiz Allah'a teslim olacaktır. Ve Allahu Azza ve Celle'ye teslimiyet de ona kulluğu beraberinde getirecektir demiştik. Hatta hatırlıyorsanız mevzuyu süslemesi ve zengin kılması adına da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın iman ediş keyfiyetini de bu konuya misal olarak getirmiştik. Kur'ani ayetler karşısında acziyetini hisseden, acziyetini fark eden Ömer radıyallahu anh ne yapmıştı? Teslim olmuştu ve teslimiyet de Ömer radıyallahu anh'ı Allahu Azza ve Celle'ye hakkıyla kul olmaya ne yapmıştı? Yönlendirmişti. Şimdi kıymetli dostlar 50. ayeti kerimeden devam edeceğiz inşallah. Ben mealini tilavet edeyim ayeti kerimelerin. Sonra da nasibimiz olan konunun azığın üzerinde durmaya çalışacağız biiznillah. Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresi 50 ve sonraki ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Estaizu billah. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince Allah yolunda bana yardımcı olacak kimlerdir dedi. Havariler ise biz Allah yolunun yardımcılarıyız. Allah'a inandık, şahit ol ki bizler Müslümanlarız cevabını verdiler. Şimdi kıymetli dostlar, tabi üzerinde durulması gerektiğine inandığım 51. ayeti kerimeden inşallah hemen mevzuya girmek istiyorum. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede mealen de sizler az önce şahit oldunuz. Allahu Azza ve Celle şöyle buyuruyor dostlar. Sa'idu billah. İnnallaha rabbi ve rabbukum. Fa'buduh. Hâzâ sirâtum mustakîm. Allahu akbar. Muhteşem bir ayet-i kerime. Şüphesiz bütün ayetler öyle. Yalnız bu ayet-i kerime belki de hakikaten güncel bir konuya o kadar mutabık düşüyor ki birazdan inşallah konuşacağız. İnnallaha rabbi ve rabbukum. Şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Fa'buduh. Ona kulluk ediniz. Allahu Teala'ya kulluk yapınız. Çünkü sadece ve sadece Allah'a kulluk insanı hâzâ sirâtun mustakîm, doğru yola iletecektir. Yani doğru yolun adresini veriyor Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede. Sorsak, çıksak, desek ki şurada sokakta önümüze gelen her bir Müslümana doğru yolun sahibi, doğru yolun yolcusu olmak ister misin kardeşim? Alacağımız cevap nedir dostlar? Evet. Allahu Azze ve Celle diyor ki هذا صراط مستقيم. Şöyle yaparsanız, az önce yukarıda saydığı şeyleri ikrar ederseniz, iman ederseniz ve bu inandığınız gereği yaşarsanız doğru yol budur diyor Allah. Nedir o? Bu İsa Aleyhisselam'ın kavlidir. Ama bu mesele ve mesaj sadece İsa Aleyhisselam'ın kavli ve mesajı değil. Nuh Aleyhisselam'ın da kavlidir, mesajıdır. Musa Aleyhisselam'ın da mesajıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın da mesajıdır. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de mesajıdır. İnnallâhe rabbi ve rabbukum fa'buduh. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Yani burada Rabbin kim olduğunu söylüyor ayeti kerimede. İsa Aleyhisselam inkarcılara, kavmine iman etmelerini sağlamak üzere gönderildiği kavmine, toplumuna diyor ki İnnallah, Allah var ya o Allah, Rabbi ve Rabbukum, nasıl benim Rabbimse sizin de Rabbiniz. Bunun Türkçesi şu dostlar, bu gecenin azığı olsun, bu ayetin hediyesi olsun. Diyor ki İsa Aleyhisselam, diyor ki ey kavmim, ey insanlar, ey muhatabım olan sizler, nasıl ki ben hayatıma dair her bir meselenin çözüm selahiyetini Allah'a verdiysem siz de vereceksiniz. İnnallâhe rabbi ve rabbukum. Benim Rabbim Allah'sa sizin Rabbiniz de Allah'tır. Bunun açılımı az önce ifade ettiğim gibi, nasıl ki benim hayatıma dair zerresinden küresine her türlü meselenin çözümünü Allahu Azza ve Celle'ye verdiysem siz de aynısını yapacaksınız. Rabb bu demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mücadelesi de bu değil miydi? Hani Ebu Bekir radıyallahu anh Kabe'nin o yollarında koşarak geliyordu ya Beytullah'a, Kabe sokaklarını, Mekke sokaklarını inletircesine. اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ. Siz Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürmek istiyorsunuz? Buyurun. Mücadele aynı mücadele. اِنَّ اللّٰهِ. O Allah ki Rabbi ve Rabbukum. Nasıl ki benim Rabbimse sizin de Rabbiniz o Allah'tır. Benim meselemi nasıl Allahu Azza ve Celle çözüyorsa, hayatıma müdahil olma selahiyetini ben Allahu Azza ve Celle'ye verdiysem siz de aynısını yapacaksınız diyor. Ayet devam ediyor. Diyor ki fa'budu. Böylelikle kulluğu Allah'a hasredin. Dolayısıyla bugün Allahu Azza ve Celle'ye kulluk yapma şiarında olan bir Müslümanın kaçınılmaz bir gerçeği vardır. O da Rabbim Allah demesidir. Sen hayatına dair meselelerin çözümünü Allahu Azza ve Celle'ye hasretmeyeceksin ama Allahu Azza ve Celle'ye kulluk yapmaya çalıştığını söyleyeceksin. Samimiyetimle söylüyorum ki bu iddianın sahibi iddiasında gerçekçi değildir. Çünkü hem Allah'a kul olduğunu ve olmaya çalıştığını söyleyeceksin ama diğer taraftan da hayatına dair problemlerin çözümünü Allahu Azza ve Celle'de aramayacaksın. Bunun Türkçesi nedir biliyor musunuz? Samimiyetsizlik. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, biz bu ayeti bugün konuşacağız inşallah. Özellikle innallaha rabbi ve rabbukum O Allah ki benim de sizin de Rabbinizdir. Fa'buduh, ona kulluk ediniz. Bu ayeti, dolayısıyla da bu mevzuu aslında bugün gündemi ziyadesiyle meşgul eden laiklik konusuyla da aslında bağdaşıyor. Biz de dedi ki bu konuyla alakalı inşallah bizim de biraz söyleyeceğimiz bir şeyler olsun. Ama ona birazdan geleceğim inşallah müsaadelerinizle. Çünkü Rabbi Allah meselesi, davası, derdi şu okuduğumuz ayeti celile-i tayyibe innallaha rabbi ve rabbukum laiklik anlayışıyla taban tabana zıttır. Birazdan söyleyeceğiz ve konuşacağız. Allah inayet ederse kıymetli dostlar. Şimdi ben bu ayet-i kerimenin içerisinde Rab meselesini az önce ifade ettim. Yani çok detayına da girmedim ama ne dedik? Hayatımıza dair her türlü meselenin çözümünü biz Allah-u Teala'ya hasrettik. Rab zaten bunun manasını içermiyor mu? Terbiye eden demek değil midir? Islah eden demek değil midir? Hayata yön veren demek değil midir? Düzenleyen demek değil midir Rab? Bakınız dil, Arapçada yazılmış olan eski kitaplara, sahaflarda kitap düzenleyene mürebbiye derler. Niye? Çünkü kitapları düzenliyor, onlara bir çeki düzen veriyor. Türkçesi şu, bizim hayatımıza da çeki düzen verme selahiyeti kime aittir? Allahu Azza ve Celle'ye aittir. Alemlerin Rabbidir o. Biz bu kavlin altına imza attık. Allah bizim söylediklerimize ve amel ettiklerimize şahit olsun. Şimdi kardeşler bir de kul meselesine değinmek istiyorum. Çünkü ayette fa'buduh diyor. Hani Rab olarak tayin ettiğiniz ve inandığınız o Allah var ya, kulluğu ona hasredin diyor ayetin devamında. İnnallâhe rabbi ve rabbukum fa'buduh. Kulluk edin ve doğru yolun yolcuları olun. Hâzâ sirâtum mustakîm. Ben aslında buna dair çok şeyler söylenebilirken, bu meseleyi kul, başka bir ifadeyle köle ve efendi ilişkisinin üzerinden anlatmak istiyorum müsaadelerinizle. Biz Allahu Azze ve Celle'ye kulluk için bu dünyaya gönderildik kardeşler. Estaizu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Bizim dünyada, dünya hayatında varoluş gayemiz Allahu Azze ve Celle'ye kulluktur. Doğru mu kardeşler? Amenna ve saddık. Peki madem öyle, bizler madem ki Allahu Azze ve Celle'ye kulluk için gönderildik, dolayısıyla ben abd kelimesinin, yani köle kelimesinin üzerinden Allahu Azze ve Celle'ye kulluğu hasretmenin ne kadar önemli bir mevzu olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi köleyle bir efendinin ilişkisi vardır, doğru mu? Köleyi köle yapan nedir? Efendisidir. Efendi yoksa köle de yok. Köle ve efendinin ilişkisine baktığımız zaman dostlar, hakikat şudur. Köle vardır, bir de efendi vardır. Kölenin vazifesi nedir kıymetli dostlar? Kölenin vazifesi, efendisinin buyruklarını harfiyen yerine getirmesidir. Doğru mu kardeşler? Bu, kölenin tarifidir. Kölenin açıklamasıdır. Kölenin izahı budur. Köle, efendisinin buyruklarını harfiyen yerine getirmek için vardır. Peki bir sual yönetebilir miyim sizlere? Eğer ki bir köle efendisinin emirlerini, yasaklarını, buyruklarını, taleplerini, isteklerini yerine getirmiyorsa o kişi köle olmaya devam ediyor diyebilir miyiz? Hayır. Onun adı yüzeysel, sathi, yalın bir köle olmaktan öte önüne bir sıfat almış köle olur ki ona da asi köle denir. Artık efendisinin emir ve buyruklarını yerine getirmeyen masiyet sahibi bir köle olmuştur. İsyan eden bir köle olmuştur. Efendisinin emir ve buyruklarını yerine getirmeyen, getirmemekte direnen bir köle olmuştur. Artık tabir yerindeyse bu sünnetullah yanılmıştır, değişmiştir. Çünkü o artık köle değildir. Buradan hareketle bizler de dünya hayatına kulluk vazifesini ifa etmek için gönderildiysek ki öyledir iman ediyoruz. Allahu Azza ve Celle'ye kulluğu hasretmezsek, onun emir ve yasaklarında kusurat gösterirsek, vallahi bizim de adımızın önüne biz bir vasıf alırız. Hakikattir ama üzücüdür. Nedir? Masiyet işlemişizdir. Asi bir kul olmuşuzdur. İsyankar bir kul olmuşuzdur. İşte bu ayet bize bu hakikati hatırlatmalıdır. İnnallâhe Rabbi ve Rabbukum. O Allah ki sizin de benim de Rabbimdir. Ona kulluk ediniz. Bu ayet bize bunu hatırlatmalıdır. Dolayısıyla Allahu Azza ve Celle'ye kulluk yapacağız kıymetli dostlar. Peki ben bir sual yönetebilir miyim? Bu sualin derinlemesine birazdan inşallah ineceğiz. Ama diğer bundan sonraki gireceğimiz konuya bir girizgah olsun diye yöneltiyorum bu suali. Desem ki size dostlar, kıymetli kardeşler, bizler madem ki bu dünyaya Allahu Azza ve Celle'ye kulluk yapmak için gönderildik, desem ki size bunu hakkıyla bugün yerine getiriyor muyuz? Cevap, hayır mı? Hayır. Bizler bugün Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu kulluk tavrını ortaya koyamıyoruz maalesef. Hemen ikinci sualimi yöneltmek istiyorum. Desem ki size peki bugün Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu o kulluğu ortaya koyamıyor olmamızın önündeki en büyük engel nedir? Kardeşiniz versin mi cevabı? Laikliktir. Bugün bizler eğer ki sürmüş olduğumuz yaşamla Allahu Azza ve Celle'yi razı ve memnun edemiyorsak bunun önündeki en büyük engel laiklik anlayışıdır ve vallahi başkası değil. Onun için ben bu meselenin üzerinde duracağım. Kim ki, birazdan da ifade edeceğim inşallah, İnnallâhe Rabbi ve Rabbukum ayetini şiar edindiyse evvela işe laikliğe la demekle başlamalıdır. Vallahi yaşadığımız tablonun çok karanlık olduğunu, aslında cahiliye iki devrini yaşadığımızı anlatmak adına sizleri mukayese yapmak için cahiliyeye bir götürmek istiyorum. Çünkü size desem ki, evet ya da hayır cevabı istiyorum inşallah. Desem ki size Ebu Cehil en büyük laikti. Allah sizden razı olsun. Ebu Leheb, evet. Müşrikler, evet. Niye? Laikliğin vakası nedir konuşacağız. Ama o döneme bir götürmek istiyorum sizi. Dedim ya cahiliye bir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah henüz göndermemiş alemlere rahmet olsun diye. Yani Allahu Azza ve Celle insanlığın problemlerini çözsün diye elçisi vasıtasıyla vahyini inzal buyurmamış. Hükümler göndermemiş Allah. Ondan evvelki dönemin adı cahiliye. Cahiliyeyi her birinize sorsam küçüğümüzden büyüğümüze kadar şüphesiz ki tasvir edeceğizdir. Desem ki cahiliyeye ait bir şeyler sayınız. Ben inanıyorum ki kardeşlerim başlar saymaya der ki hocam fuhuş vardı. Var mıydı? Vallahi vardı. Tefecilik var mıydı? Vardı. Çocuk istismarcılığı var mıydı? Vardı. Çocukların özellikle kız çocukların diri diri toprağa gömülmesi var mıydı? Vardı. Özellikle ekranları başlarında bizleri seyreden bacılarımızın affına sığınıyorum. Fuhuş yapan kadınlar bu iş üzere olduklarını belli etmek adına evlerinin çatılarına alem asıyorlar mıydı? Vallahi asıyorlardı. Gayri insani ve ahlaki hangi değerler var idiyse o toplum buna haizdi. Allahu Azza ve Celle Resulünü gönderdi. Çünkü o güne kadar Ebu Cehil'in dediği oluyordu. Ebu Leheb'in dediği oluyordu. Başka bir ifadeyle Allahu Azza ve Celle'nin yerine bir beşerin sözü hakimdi o topluma. Ta ki Allahu Azza ve Celle Resulünü gönderdi. Resulü de Medine'de İslam devletini ikame etti. O zaman söz sahibi Allah oldu. O günden sonra helaller Allah'ın helali, haramlar da Allahu Azza ve Celle'nin haramı oldu. O günden sonra Ebu Cehil'in sözü geçmedi. Ebu Leheb'in sözü geçmedi. Yahut da herhangi bir beşerin sözü geçmedi. Sadece ve sadece Allahu Teala'nın sözü geçti. Ta ki tarihler 3 Mart 1924'ü gösterene kadar. Şimdi yaşadığımız güne gelelim. Az önce cahiliye 2 dedim dostlar. Bu ifademe katılıyor musunuz? Niye katılıyorsunuz? Desem ki bugün fuhuş var mı? Var. Bugün çocuk istismarcılığı var mı? Var. Bugün yine aynı şekilde modern faiz ve bankacılık had safhada mı? Vallahi öyle. Dün çocuklar diri diri babaları tarafından yerin altına, toprağa gömülüyorken bugün yine aynı babalar 12 yaşındaki öz kızını fuhuş bataklığına bırakıp üzerinden para kazanıyor. Subhanallah. Öz babadan bahsediyorum. Yerin altına gömen baba bugün ise öz kızını fuhuş evine bırakıp üzerinden para temin eden baba. Öz kızının, özür dileyerek söylüyorum, namusuna göz diken bir baba. Tefecilik desen had safhada. Gayri insani ve ahlaki ne varsa, vallahi bugün bu toplum buna haiz. Onun için bu kardeşiniz birisine cahiliye bir dedi, günümüze ise cahiliye iki dedi. Çünkü o gün ne varsa vahşet namına, gayri insani ve ahlaki namına, vallahi bugün de aynısı var. Hiçbir farkı yok. Peki bu iki dönemin ortak bir noktası var dostlar. İşte bugünün azığı, bugünün konusu, bu ayetin mevzusu. Nedir bu iki asrın, iki dönemin, iki devrin ortak noktası? Hayata bir beşerin müdahil oluyor olması. Yani hayatta Allahu Azza ve Celle'nin sözü yerine beşerin sözünün egemen olması. Arasındaki ortak nokta budur. O gün Ebu Cehil'in sözü geçiyordu. Bugün ise Ahmet'in, Mehmet'in, ne bileyim, oylamasıyla Allahu Azza ve Celle'nin helalleri haram, haramları da helal oluyor. Arasındaki farkı söyler misiniz bana Allah aşkına? Onun için bugün bu ayeti kerime iyi anlaşılmalıdır. İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum. Benim Allah'ım, benim Rabbimse sizin de Rabbiniz. Fa'buduhu, kulluğu ona hasredin. Dolayısıyla ben laikliğin konuşulması gerektiğine inanıyorum. Laisizmi açınız. Daha önce de çoklarca defa ifade ettim. Bakınız Fransız literatürüne. Bakınız Batılıların literatürüne. Şu kadar kocaman kocaman ciltler dolusu laisizmin anlatıldığını görürsünüz ve okursunuz. Ama bizim nazarımızda laikliğin bir hakikati var. Bir tarifi var. Eğmeden, bükmeden, demagoji yapmadan diyoruz ki laiklik iki nokta üst üste. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allahu Azza ve Celle'nin sözünün geçmiyor olmasıdır. Bu sistemin adına biz laiklik diyoruz. Yok, din karışmazmış, bütün dinlerin eşit, aynı mesafede yaklaşılmasıymış bugünkü yöneticilerin ifade ettiği şekliyle değil. Demagojiye gerek yok. Laikliğin, Müslümanın nazarındaki tarifi bellidir. Seni yaratan Allahu Teala'ya onun mülkünde söz hakkı vermiyor olmandır laikliğin tarifi. Böyle konuşmak lazım. Biraz cesur olmak lazım. Müslümanları kandırmanın, Müslümanları oyalamanın, Müslümanların diniyle, değerleriyle, anlayışıyla, haysiyetleriyle dalga geçmenin hiç alemi yok. Laikliğin tarifi budur. İnnallâhe rabbî ve rabbukum. Eğer sen diyorsan ki o Allah benim Rabbimdir, öyleyse bunun açılımı şudur. Şu an itibariyle, saniye ve dakika itibariyle benim hayatıma dair her türlü meselenin çözümünü ben bir beşerden alıyor, alemlerin Rabbi olan Allah'a veriyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Bu gecenin azığı olsun. Tefsirul Furkan'ın hediyesi olsun size. Size bir Müslüman çıkar. Derse ki vallahi ben hakkıyla Allahu Teala'ya kulluk yapmak istiyorum. Öyle bir kulluk yapmak istiyorum ki Allah-u Teala benim yaptığım kulluktan razı ve memnun olsun diyor. Ama diğer taraftan da laikliğin havariliğini yapıyor, bekçiliğini yapıyorsa biliniz ki kardeşim o Müslüman iddiasında dile getirdiği şeyde samimi değildir. Mümkün değil. Çünkü bir taraftan Allah-u Teala'ya kulluk yapma iddiasındayken diğer taraftan senin kulluğunu düzenleme yetkisini Allah-u Teala'dan alıyorsan vallahi bu samimiyetten yoksun bir davranıştır. Peki biz ne yapacağız? İşe bir yerden başlamak lazım. Yer gök şahit olsun. Ekranları başında kardeşlerimiz de dinlesin. Bu mikrofonlar aracılığıyla söylüyoruz. Ya Rabbi laiklik bizden beri olsun. Biz laikliği sevmedik. Laiklik çünkü bir küfür rejimidir. Küfür sistemidir ve Müslümanın laiklikle uzaktan yakından asla işi olamaz. Çünkü biz kulluğu Allah-u Teala'ya hasrettiysek benim hayatıma dair meselelerin çözümünü de ancak ben Allah'a hasretmeliyim. Laikliğin açılımı şudur ya Rabbi. Senin namazda, camide evet söz hakkın var ama kamuda hakkın yok demektir. Nasıl olur da Allah-u Teala'ya kulluk yapma vaadinde olan bir Müslüman aynı zamanda laikliği savunabilir ya? Söyler misiniz Allah aşkına? Ama vallahi bu toplumun kabahati yok. Müslümanların aslında suçu bu konuda çok az. Asıl kabahatli bizim başımızdaki idarecilerdir. Kanaat önderleridir. Tırnak içerisinde söylüyorum alimlerdir. Çünkü Müslümanların repertuarında laiklik yokken laikliği Müslümanlara sevdiren bizatihi onlar oldular. Bugün laiklik şu anda tartışılan, gündemi en çok meşgul eden konuların başında gelmiyor mu kardeşler? Peki kim yapıyor bunu? Bizim başımızdaki idareciler yapmıyor mu? Bizim başımızdaki kanaat önderleri yapmıyor mu? Vallahi öyle. Biz aslında barışık değildik. Yıllarca bu kavramları asla ama asla repertuarımızda bulundurmadık. Ta ki bizim başımızdaki ve bizden olan yöneticiler bu kavramları Müslümanlara pazarlayana kadar. Peki işe nereden başlamak lazım söyleyeyim mi dostlar? Böyle bir problem var. Biz de ne diyoruz? Rabbi ve Rabbukum. Kimdir bizim Rabbimiz? Allah'tır. Bunun açılımı nedir? Ya Rabbi benim hayatıma dair zerresinden küresine her türlü meselenin çözüm yetkisini ben sana verdim ya Rabbi. Öyle işe bir yerden başlamak lazım. Nereden biliyor musunuz? Bilal radıyallahu anh'ı ben mi misafir edeyim burada? Ben daha önce anlattığım farklı vesilelerle ve farklı ortamlarda, konferanslarda, seminerlerde Bilal radıyallahu anh'ın bu rivayetini anlattım. Ama burada hakikaten uygun düştüğü için tekrar paylaşmak istiyorum. Ama yüzeysel. Bilal radıyallahu anh belki de aslında bizim işe nereden başlamamız gerektiğini anlatan muhteşem bir örnek. Allah kendisinden razı olsun. Bilal radıyallahu anh, az önce bir köle efendi ilişkisi anlattım hatırladınız mı? Girizgahta. Bilal neydi? Köle. Onun efendisi vardı. Adı neydi onun? Umayye bin Halef. Subhanallah. Bilal'in işi ne? Efendisinin hizmetinde bulunmak. Doğru mu kardeşler? Evet. Ama belli bir noktadan sonra Bilal radıyallahu an şehadetle şereflendi ve ne yaptı? Müslüman oldu. Ne dedi? Ben dedi Allahu Azza ve Celle'ye iman ediyorum. Benim hayatıma dair her türlü meselenin çözümünün yetkisi Allah'a aittir. Umeyye bin Halef, senin artık benim hayatımda hiçbir söz hakkın söz konusu değildir dedi. Allahu Akbar. İşe nereden başlayacağız dedim ya. Kocaman kaya parçası getirdi Bilal'in üzerine koydular. Bilal radıyallahu anh'a dedi ki Umeyye bin Halef, az önce konuşup duruyordun. Az önce bir şeyler söylüyordun. Şimdi de söyle bakalım. Konuşmaya mecali yok mübareğin. Bilal radıyallahu anh, Bilal. Konuşmaya dermanı yok. Ama o sadece iki kelime de olsa belki 1500 sene sonra gelecek olan bize bir şeyleri miras bırakmıştı. Ne demişti? Ahadun, ahadun. Umeyye bin Halef dedi ki Allah, bu ne dedi ya? Verdi sefihlerin eline ipi, boynuna taktı dedi ki Bilal'i gezdirmediğiniz Mekke sokağı kalmayacak. O mübarek topraklara giden kardeşler bilir, subhanallah. Oraya gittiyseniz görün Bilal'i. O sokaklarda Bilal'i görün, Mus'ab'ları görün, farklı farklı sahabeleri görün. İşte o sokaklarda gezdirdiler Bilal'i. Artık konuşmaya, yürümeye, nefes almaya, vermeye mecali kalmamıştı Bilal'in. Bilal'e dediler ki, Umeyye bin Halef diyor tabii. Diyor ki şimdi konuş. Az önce bir şeyleri söylüyordun. Cesur cesur. He? Bir gerçeği, bir hakikati haykırıyordun. Şimdi de söyle bakalım hangisini. Aynısını. Ahadun, ahadun. Başka da bir şey söylemedi. Sonra Umeyye bin Halef pes etti. Dedi ki artık senin Allah'ına söylediğin güzel sözlerin aynısından benim putlarıma da söyler misin? He? Benim putlarımı da taltif eder misin? Onlarla alakalı da hayatında yer verir misin? Laiklik ha? İşte biz şimdi söyleyeceğim. Bilal'den bugün bir şey öğreneceğiz. Ve bugünkü azığımız da bu olacak. Bilal radıyallahu anh biraz tebessüm ettikten sonra Umeyye bin Halef'e dedi ki ya Umeyye inne lisani la yuhsinuhu. Senin benden söylememi istediğin şeyi söylemeye benim dilim dönmüyor Umeyye. Öyleyse kardeşim, yine bizler ekranları başında dinleyen kardeşlere de sesleniyorum. Bugün Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu kulluğu böyle bir tavrı ortaya koymak isteyen Müslüman evvela laikliğe hayır demekle başlamalıdır işe. Bilal'in bu cümlesini azık edinmelidir kendisine. Demelidir ki siz bir laik gelse dese ki kardeşim vallahi bugün böyle işte laiklik şöyle işte ne yapalım çağımızın gerektirdiği hakikatler bunlar. Müslüman olunur din işte devlet laik olur. Size bir şeyler söyledi ya sizi laikliğe davet etti ya bugünkü yöneticilerin yaptığı gibi. Sizi onunla hemhal olmaya çağırdı ya kıyam edin. Bilal gibi seslenin ona. Deyin ki beni çağırdığın şeyle amel etmeye benim imanım ve inancım el vermiyor. Senin beni çağırdığın şeyi söylemeye benim dilim varmıyor. İnne lisani la yuhsinuhu. Senin söylememi istediğin şeyi söylemeye benim dilim dönmez deyin o adama. Çünkü Allah bizden böyle bir tavır ortaya koymamızı istiyor. Çünkü biz Allahu Azza ve Celle'ye kulluk yapmayı arzuluyorsak aynı zaman diliminde de ve aynı anda da laik olunmaz. Ben size bu gecenin sözünü söyleyeyim mi kıymetli kardeşler? Ha? Söylüyorum. Bir beşerin dediklerine göre hayatını düzenleyen bir kimse Allah'a kulluk konusunda sınıfta kalmıştır. Katılıyor musunuz? Bir beşere, hayatına, hayatındaki problemlerin çözümünde bir beşere söz hakkı vermiş olan kimse kulluk konusunda sınıfta kalmıştır. Dolayısıyla kardeşler, inne lisani neydi? İnne lisani la yuhsinu. Senin benden söylememi istediğin şeyi benim söylemeye dilim dönmüyor. Dolayısıyla biz bugün eğer ki dostlar Allahu Azza ve Celle'yi razı etmek istiyorsak, kulluğu ona hasrettiğimizi iddia ediyorsak, işe evvela laikliğe la demeden başlamak icap eder. La benim hayatıma dair her türlü meselenin çözümünü ben Allah Azza ve Celle'ye hasrettim. İşe buradan başlamak lazım. Allahu Azza ve Celle bize bu konuda dirayet versin, güç versin kıymetli kardeşler. Bunu ifade ettikten sonra peki Allahu Azza ve Celle'ye hakkıyla kulluk nasıl olur? Bunun yolu nasıl açılabilir? Bir önceki ayeti kerime ile ilişki kurarak sohbetime devam etmek istiyorum. Bir önceki ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle peygamberlere ikram ettiği mucizelerden bahsetmişti hatırlayınız. Ve mucizeler bize neyi hatırlatmalıydı? Acziyetimizi ve acziyetimiz de aslında bir manada teslimiyeti, teslimiyette Allah'a kulluğu demiştik. Şimdi dostlar, ben diyorum ki Allahu Azza ve Celle kulluktaki başarı acziyetimizi sık sık hatırlamaktan geçer. Bakınız, ben size bir şeyi söyleyeyim dostlar. Allahu Azza ve Celle'nin sizi yarattığını ve sizin, bizim, insanların, mahlukatın ne kadar aciz birer varlık olduğunu sık sık hatırlamak, asıl güç sahibinin kim olduğunu bize hatırlatacak ve kulluğun da ona hasredilmesinin yolunu açacaktır. Bu gecenin azı olsun. Allah'a kullukta zafiyete düşen, zaafa uğrayan bir Müslüman acziyetini hatırlasın. Hani ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Yaratmak da Allah'a aittir, yönetmek de Allah'a aittir. Ya madem ki Allah yarattı, öyleyse yönetme selahiyeti de Allah'ın olmalı değil midir? Yarınını görmekten aciz ben, nasıl olur da Allahu Azza ve Celle'nin yerine geçer ve insanlığı yönetmeye kalkabilirim? Laikliğin Türkçesi bu değil mi? Vallahi bu. Onun için bu ayetle yukarıdaki bir üstteki ayet-i kerimeyi alakalandırmalıyız. Demeliyiz ki acziyetimizi ne kadar çok hatırlarsak kulluğun da Allah'a hasredilmesi gerektiği gerçeğini yakalamış oluruz. Şimdi kardeşler, belki de bunu, bu tabloyu resmeden bir hikayeyi, anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayaz adında bir köle varmış. Hani ta girizgahta da köle efendi ilişkisinden bahsettim ya, bu örneğin uygun düşeceğini inşallah tahmin ettim ve bu münasebetle de paylaşıyorum. Bu bir hikayedir. Ama hakikaten bana konunun verimli olacağı ve katkı sağlayacağını dan hareketle paylaşmak istedim. Ayaz isminde bir köle varmış. Çalışkanlığıyla sultanın dikkatini çekmiş, demiş ki seni köle olarak istiyorum. Almış. Kendisinin hizmetinde bulunması için köle Ayaz'ı sarayına ne yapmış? Bir nevi almış ve artık onu hizmetinde kullanıyor. Tabi aradan gel zaman git zaman köle Ayaz, Ayaz'mış adı, yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu hizmet performansından ötürü de sultanın hakikaten dikkatini çekmiş, güvenini kazanmış ve onu malının, mülkünün, hazinelerinin haznedarı yapmış. Köle. Ve bu, tabi sultanın etrafında sarayda bulunan vezirler olur ya malum, hani yanında böyle omuzu kalabalıklar. Bundan rahatsız olmuşlar aslında. Ya demişler, bu köle Ayaz'ı biz pazardan aldık geldik. Sultanın hizmetinde bulunsun diye tuttu, şimdi malının mülkünün haznedarı yaptı. Yani bu olmaz demişler yani. Rahatsız olmuşlar. Ne yapsak, ne etsek? Demişler ki biz bu işin üstesinden de geliriz. Sultanın duyacağı bir şekilde fısıldaşmaya başlamışlar. Tabii planlı. He? Bir araya gelmişler. Demişler şu Ayaz'ı gördün mü demişler ya. Her gün demiş hazinelerin olduğu yere gidiyor. O malın mülkün saklı olduğu kasanın olduğu yere. Oraya giriyor. Belli bir saat çıkmıyor. Herhalde demiş mal mülk ne bileyim bir şeyler çalıyor çırpıyor noktasında. Böyle bir konuşma fısıldamışlar. Tabii o da hemen sultanın kulağına gelmiş ya demiş. Bir bakayım her gün hakikaten demiş malımın mülkümün olduğu o odaya giriyor mu? Bir bakmış ki Ayaz hakikaten her gün o adaya belli bir zaman dilimleri içerisinde giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Bir delik açtırmış diğer odadan. Demiş ki şu Ayaz'ı ben bir iyi bir gözlemleyeyim. Hakikaten samimiyetine güvendiğim Ayaz bana ihanet ediyorsa onun da tabir yerindeyse hesabını sorayım demiş. Deliği açtırmış. Köle Ayaz diğer günlerde olduğu gibi o günde hazine odasına girmiş. Mallarının mülklerinin orta yerinde duran bir sandığını açmış. Üzerindeki ilk saraya gelmeden önce üzerinde bulunan kıyafetleri o sandığın içerisinden çıkarmış ve giymiş. Tabi bu arada sultan bakıyor. Başlamış kendisiyle konuşmaya Ayaz. Üzerindeki o köle elbisesi vardı ya, o iyilerini çıkarmış, o elbiseleri giymiş. Demiş ki Ayaz, Ayaz. Acziyetini demiş sakın ha aklından çıkarma. Çünkü demiş acziyet sana hakikati mutlaka hatırlatmaya devam edecektir. Nereden geldiğini unutma Ayaz. Yoktu veren de Allah, vardı alacak olan da Allah. Sen Allah'ın kulusun, başka hiçbir beşerin kulu değil. Paranın kulu olmayacaksın, mülkün kulu olmayacaksın, servetin kulu olmayacaksın. Şu sadece üzerindeki elbiseler sana acziyetini hatırlatmaya yetsin Ayaz. Kendisiyle konuşmuş, ondan sonra üzerindeki o elbiseleri tekrar çıkarmış, o sandığın içerisine koymuş, güzel kıyafetlerini giymiş, çıkmış, çıksa ki sultanı karşısında görmüş. Demiş ki Ayaz, şimdiye kadar demiş malımın, mülkümün haznedarıydın, şimdi de demiş gönlümün haznedarı oldun. Demiş ki bana yıllardır, ama yıllardır kulluk gerçeğini hatırlattın. Bana demiş, acziyetimi hatırlattın, o da bana hakiki sultanımı hatırlattı. Ne malın, ne mülkün, ne de servetin kuluyum. Bugünden sonra sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın kuluyum. Bir kıyafet. Bir kıyafet belki de kulluğun kime hasredilmesi gerektiğini hatırlatmaya vallahi de yeter, artar bile. Şimdi kıymetli dostlar, tabii dedik ki biz buradan hareketle nereye gelmek istiyoruz? Gelmek istediğimiz nokta şurası. Acziyetimiz asıl sahibimizi hatırlatmalı. Az önce bir ayet okudum, hatırladınız mı? Dedim ki ele lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Yaratmak da ona aittir, hükmetmek de ona aittir. Eğer beni Allah yarattıysa yönetme yetkisi de ona ait olmalı değil midir Allah aşkına? Veren o, alan o. Az önce sohbetime başlamadan önce biraz rahatsız olduğumu söylemiştim. Vallahi inanın şu anda nefes alıp vermekte zorlanıyorum. Daha ağrıyan yerimi tamir etmeye kudretim yetmiyor ya. Nasıl olur da ben hayatı yönetebilirim ha? Nasıl olur da insanlığın problemlerine çözüm üretebilirim? Vallahi işte bundan Allah razı gelmez. Yaratmak da ona aittir, yönetmek de. Bu ayet-i kerimenin bir diğer azığı da şu dostlar. İstirham ediyorum Âl-i İmrân suresi 51. ayet-i kerimeye evde mutlaka bakın. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Diyor ki İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu. Ona davet ediyor. Allah'a kulluğa davet ediyor. Kim? İsa aleyhisselam. Nuh aleyhisselam da aynısını yaptı mı dostlar? Yaptı. Musa yaptı. İbrahim aleyhisselam. Selam onların hepsinin üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yaptı mı? Vallahi yaptı. Peki biz de aynısını yapacağız mı? Yapmakla memur muyuz? Evet. Aynısını yapmakla memuruz kıymetli kardeşler. Peki biz bugün neye davet edeceğiz? Aynı şeye davet edeceğiz. Onlar neye davet ettiyse biz de aynı şeye davet edeceğiz. Nedir? Peygamberlerin davet ettiği şeyi söylüyorum. Kulları kula kul olmaktan kurtarıp Allahu Teala'ya kulluğa davet etmektir. Bugün birileri bizi laikliğe davet ediyor mu? Vallahi ediyor. Hem de bizim başımızdaki idareciler, alimler, işte kanaat önderleri kim etmiyor ki? Herkes ediyor. Biz de onların karşısına diyeceğiz ki hayır. İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum. Ey laikler, laiklerin safında saf tutanlar. Diyeceğiz ki onlara benim Rabbim olan Allah senin de Rabbin. Ona kulluk edeceksin. Kulluğu ona hasredeceksin. Vallahi bu dava, bu mesele bizim de derdimiz ve davamız olmalıdır. Allah bize bununla hemhal olmayı nasip etsin. Bu çok önemli bir konu. Bugün Allahu Teala'ya kulluğa davet etmek kadar önemli bir mesele yok. Ona davet edeceğiz. Peygamberler bunun için ömürlerini harcadılar mı? Evet. Hayatlarını ortaya koydular mı? Hatta kimsenin çekmeyeceği kadar eziyeti çektiler mi? لَقَدْ اُوذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى اَحَدٍ. Ben Allahu Teala'nın davasını ve dinini yaşarken, buna davet ederken öyle eziyetler çektim ki sizden hiçbiriniz çekmemiştir. Bu sözün sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu meseleyi dert edineceğiz. Azığımız olsun. Nasıl bugün birileri bizi demokrat olmaya davet ediyorsa, laik olmaya davet ediyorsa, liberal olmaya davet ediyorsa, vallahi biz de onların karşısına arz-ı endam edeceğiz. Diyeceğiz ki onlara, sesimizin ulaştığı yere kadar var gücümüzle, اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ Benim Allah'ım, benim Rabbimse senin de Rabbin, öyleyse ona kulluk edeceksin. Buna davet edeceğiz. Ömer radıyallahu anh bir gün mescitte oturuyormuş mübarek. Ashab-ı ikrama soru sormuş. Demiş ki ashabım, demişler ki ya emir al müminin buyur. Bir sorum var demiş. Demiş ki şimdi Allah-u Teala'ya dua etseniz, Allah-u Teala dualarınıza icabet etse ne isterdiniz? Birisi elini kaldırmış demiş ki ben söyleyebilir miyim ya emir al müminin? Demiş ki evet. Demiş ki şu mescit, şu oda dolusu kadar altınım olsa, hepsi benim olsa, Allah bu duama icabet etse ve bana verse, ben de bunu getirsem senin önüne yığsam, desem ki ya emir al müminin, al buyur. Bu Allahu Azza ve Celle'nin rızası için benim infakımdır. Allahu Azza ve Celle'nin yoluna infak ettim ya emir al müminin desem, vallahi böyle dua ederdim ya emir al müminin. Emir al müminin diyor ki, ceyyid, ceyyid. İyi, güzel. Sonra bir daha soruyor Ömer. Radıyallahu anh diyor ki, yine bir şey isteyecek olsaydınız kardeşlerim ne isterdiniz? Birisi elini kaldırıyor. Emir al-Mu'minin söz veriyor. Diyor ki, ya Emir al-Mu'minin, şu oda dolusu kadar şöyle iri yarı, kuvvetli atlarım olsun isterdim. O atların her birisini birer mücahide infak ederdim. Derdim ki bununla gidiniz, Allahu Azza ve Celle'nin yolunda tozlanınız, tozlayınız, ne bileyim Allahu Azza ve Celle'nin yolunda cihad ediniz derdim. Bunu Allahu Azza ve Celle için infak ederdim ya Emir al-Mu'minin. Ne diyor Ömer? Ceyyid, ceyyid diyor. Belli ki Ömer'in bir derdi var, onun bir talebi var, onun bir arzusu var. Orada sahabelerden bir tanesi diyor ki, ya Emir al-Mu'minin, ceyyid ceyyid deyip duruyorsun da, sen olsaydın ne isterdin? Senin de var mıdır bir duan? Allahu Azza ve Celle icabet edecek olsaydı, şimdi Allahu Teala'dan ne isterdin ya Emir al-Mu'minin? Diyor ki, şunu isterdim. Açardım ellerimi Rabbime, derdim ki, ya Rabbi, bana şu oda dolusu kadar Salim İbni Ubeyd'ler ihsan eyle. Derdim ki ya Rabbi bana şu oda dolusu Muaz İbni Cebel'ler ikram eyle. Derdim ki ya Rabbi bana şu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde İbni Cerrah'lar ikram eyle. Çünkü onlarla çıkardım dünyanın dört bir yanına insanları Allahu Azza ve Celle'ye kulluk etmeye davet ederdim onlarla. Allahu Ekber. Onlarla çıkardım, bu saydığım adamlarla insanlığı Allah'a kulluğa davet ederdim. Yani Ömer radıyallahu anh'ın vizyonunu anlatmaya çalışıyorum. Baktığı pencereyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Onun derdi peygamberinin derdinin aynısıydı. Peygamberimizin derdi de onun seleflerinin aynısıydı. Nedir o? اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ Allahu Azza ve Celle benim Rabbimse, sizin de Rabbiniz, kulluğu ona hasredeceksiniz. Siz Vahb İbni Kebşe'yi bilir misiniz? Hiç duydunuz mu? Vahb İbni Kebşe radıyallahu anh. Kabri nerede metfun? Söyleyeyim mi? Hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerde. Peki ben bu sahabeyi niye ağırlıyorum biliyor musunuz burada? Sahabenin bakış açısı, Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeleri neyle vazifelendirdiği daha iyi anlaşılsın diye. Vahb İbni Kebşe'nin kabri Çin'de metfundur. Çin'de. Tarih kitaplarında öyle geçer. Çin'de, Çin'de. Tarih kitaplarında Vahb İbni Kebşe'nin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevdiği söylenir. Bütün sahabeler sever mi? Sever şüphesiz. Amenna ve saddakna yani. Ama bazı sahabeler vardır ki sevgisinde şeydir değil mi? Böyle daha fazladır. Mesela bunu ben sayacak olursam Ebu Hureyre derim, Abdullah İbni Ömer derim. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olan sevgisiyle böyle barizleşen sahabeler vardır yapmış olduğu amellerle. İşte Vahb İbni Kepşe de bunlardan bir tanesidir. Öyle söylenir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Vahb İbni Kepşe'ye bir görev verir. Bir rivayete göre de Çin'e kimin gideceği noktasında böyle bir sual ettiğinde de Vahb İbni Kepşe buna talip olur. İşte sevginin ispatı aslında böyle bir şeydir. Sevgi kişinin yanı başında oturmak değil, sevgi beslediği kişinin emrini yerine getirmekle ispat edilir. Rivayetlere göre aylar sürmüştür Vahb İbni Kepşe'nin Çin'e varması. Varmıştır. Allahu Azza ve Celle'ye kulluğa davet etmiştir. Vazifesini yapmıştır. Çin'de hala kalmak ister, lakin der ki ben Resulümü çok özledim. Nasıl olsa burada da çalışma başladı artık. İslam davet çalışması Çin'de oturdu. Ben bir müsaadenizle bir koşu gideyim geleyim. Aylar sürüyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı görmeye gelir. Tarih kitaplarında kimisinde zayıf olarak rivayet edilir, kimisinde de normal bir şekilde rivayet edilmiştir ama ben paylaşayım inşallah. Vahb İbni Kepşe'nin Medine'ye geldiğini gören sahabeler hemen kaçışır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Bu haberi kim verecek ona? Kimse karşılaşmak istemez. Ama Vahb İbni Kepşe bir şeylerin olduğunu anlar. Çünkü normalde karşılaşmak ister ama sanki birileri ondan kaçarcasına böyle bir his uyanır onda. Birisi o arada Ebu Bekir'e hemen ulaştırır, der ki Ebu Bekir, halife sensin, Vahb İbni Kepşe'ye de Resul'ün öldüğünü sen söyleyeceksin. Mescide gelir Resulullah'ı görmeye Vahb İbni Kepşe. Radıyallahu anh. Bakar ki Resulullah yok. O arada içeri Ebu Bekir girer radıyallahu anh. Der ki Vahb, sen Çin'de vazifeliyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Rivayete göre orada oturur. Hiç kalkmaz. Biraz kendisine geldikten sonra, vallahi bakınız vazife anlayışı böyle bir şey. Sevgi ispatı böyle bir şey. Sevgi, sevdiğimiz kişinin sadece adını, sanını, namını terennüm edip durmak değildir. Vahb İbni Kepşe anlatacak. Sevgi nasıl ispat edilir? Ebu Bekir radıyallahu anh artık müminlerin emiri olmuştur. Halife olmuştur. Halifeti Resulillah olmuştur. Der ki, ya Ebu Bekir, müminlerin emiri olarak benden yeni bir vazife ister misin? Bana bir diyeceğin var mıdır, yok mudur? Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, Vahb, sana vazife ile alakalı olarak bir yenilik yoktur. Hiçbir şey yoktur deyince, Vahb İbni Kepşe der ki, ben Resulümü sevdiğimi iddia ediyorsam, vazifenin başına dönmek sevginin ispatıdır. Vahb İbni Kepşe tekrar Çin'e dönmüştür. Ve rivayetlere göre de şu anda Vahb İbni Kepşe radıyallahu anh'ın kabri Çin'de metfundur. Vazife anlayışını anlatmak adına paylaştım. Allahu Azze ve Celle bize öyle bir anlayış ikram etsin ki bu mücadelenin yolcusu olabilelim. Kulları kula kul olmaktan kurtarmanın ve Allahu Azze ve Celle'ye kulluğa davet etmenin gayretiyle gayretlenelim. Allahu Azze ve Celle bu manada bizim azimlerimizi bileylesin. Bizlerin gayretlerini artırsın Allahu Azze ve Celle. Razı ve memnun olduğu kullarından ve zümrelerine ilhak olmayı bizlere nasip ve müesser kılsın inşallah. Taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.